okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2049 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 sierpnia, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Miliony Polaków czekają na realizację tej wyborczej obietnicy. W koalicji początek rozmów o zmianach w składce zdrowotnej. Czwarte miejsce kajakarskiej czwórki. Do medalu zabrakło niewiele. Przed nami kolejne starty Polaków na igrzyskach. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wędrują z zachodu na wschód. Towarzyszą im silny deszcz i wiatr. Za godzinę pierwsze rozmowy na temat zmian w składce zdrowotnej. O 16:00 minister finansów spotyka się w tej sprawie z Ryszardem Petru z Polski 2050. Rządzący zapowiadali w kampanii cofnięcie rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Na stole leżą 4 propozycje. Każda z partii przygotowała własną. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że mimo różnic składka zdrowotna zostanie zreformowana. To minimum, czyli rezygnacja ze składki zdrowotnej, czyli podatku od środków trwałych, to jest punkt wyjścia. Natomiast inne zmiany wymagają skalibrowania całego systemu podatkowego i skalibrowania finansowania NFZ-u. I to wymaga bardzo poważnej rozmowy. Koalicja rządowa nie porozumie się w tej sprawie, tak twierdzi Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości. Ten wewnętrzny spór w koalicji rządzącej powoduje, że dość trudno przyjąć taką wersję optymistyczną, bo ja uważam, że tą składkę zdrowotną trzeba obniżyć. Zresztą sam pan prezes premier Jarosław Kaczyński mówi, że to był też jeden z tych nielicznych, ale jednak błędów, które popełniliśmy. Teraz składka zdrowotna dla pracownika wynosi 9%, tyle samo płacą prowadzący działalność. Przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego odprowadzają składkę w wysokości 4,9%, a płacący podatek ryczałtowy 3 poziomy składki ryczałtowej w zależności od przychodu. Ministerstwo Zdrowia nie zamierza rezygnować z tak zwanego rejestru ciąż. Domagają się tego organizacje proaborcyjne. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że będzie rozmawiać z szefową resortu zdrowia Izabelą Leszczyną o wyeliminowaniu negatywnych skutków rejestru. Jestem pewna, bo ta współpraca dobrze się układała i wcześniej też udało się pewne zmiany wprowadzić w poziomie chociażby karania szpitali, że pani minister będzie otwarta na tą rozmowę i że będziemy pracować na rzecz tego, żeby zastanowić się przy zachowaniu rejestru ciąż, co należy zmienić na poziomie właśnie pewnych innych regulacji, czy też kwestii współpracy ze środowiskiem medycznym. Więcej na temat rejestru ciąż i jego konsekwencjach dla kobiet po 16:00 w audycji. Zapraszamy do Trójki. Najgorsze, czyli czwarte miejsce zajęły w finale wyścigu na 500 metrów polskie kajakarki. Do szczęścia czwórce pań zabrakło niespełna ćwierć sekundy. Ale to nie jedyna dziś nasza szansa medalowa. Co nas jeszcze czeka? O tym prosto z Paryża Dariusz Urbanowicz. Na polskie wydarzenie dnia musimy poczekać do wieczora. Chwilę po 20:00 zapaśnik Arkadiusz Kułynycz stoczy pojedynek o brązowy medal w stylu klasycznym. Rywalem Polaka będzie Ukrainiec Jean Beleniuk. Dziś też trzymamy kciuki za Mateusza Rudyka, kolarza torowego, który w konkurencji sprint dotarł aż do ćwierćfinału, w którym trafił na bardzo wymagającego rywala Harry'ego Lewrejsena. Holender to jedna z największych gwiazd sprintu, obrońca tytułu w tej dziedzinie, wielokrotny mistrz świata. Wcześniej w Omnium, czyli kolarskim czwórboju, wystartuje Alan Banaszek. Jak zwykle dużo dzieje się w lekkiej atletyce. W siedmioboju po porannej sesji biegu na setkę przez płotki i skoków zwyż 10. jest Adrianna Sułek. Przypomnę, że to medalistka Mistrzostw Europy, a w marcu została mamą. Wieczorem czekają jeszcze pchnięcie kulą i wyścig na 200 metrów. W półfinałach na 1500 metrów pobiegną Klaudia Kaźmierska i Weronika Lizakowska. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Z naszym specjalnym wysłannikiem do Francji będziemy się jeszcze łączyć. Częstochowcy policjanci zatrzymali osobę, która miała pomagać Jackowi Jaworkowi w ukrywaniu się. To 74-letnia kobieta. Została przesłuchana, mówi Piotr Wróblewski z prokuratury w Częstochowie. Prokurator przedstawił jej zarzut utrudniania postępowania karnego prowadzonego przeciwko Jackowi J. poprzez udzielenie mu pomocy w ukryciu się przed organami ścigania. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Jacek Jaworek był poszukiwany za potrójne zabójstwo. Kilka tygodni temu znaleziono go z martwego z raną postrzałową głowę. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla prawie całego kraju. Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr i grad.

One, two, three, two, two, three. Prawie 13 minut po godzinie 15 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki. Pierwsza piosenka już za nami. To był Jack White i piosenka Love is Blindness. Oczywiście z repertuaru grupy U2, a konkretnie z płyty Achtung Baby, rok 1991. I do końca dzisiejszej tonacji będziemy słuchać właśnie coverów różnych. Ale teraz posłuchamy kolejnego utworu z repertuaru U2 i również z płyty Achtung Baby. Przebój One wykona młody zespół, wciąż młody zespół z Dublina. Przypominam, że grupa U2 powstała właśnie w Dublinie, choć tylko dwóch członków zespołu pochodzi z tego miasta. Bono i Larry Mullen Jr. Pozostali dwaj, czyli The Edge i Adam Clayton, to Anglicy. Wracając do tej młodej grupy irlandzkiej, chodzi oczywiście o Fontaines DC, na których czwarty album niecierpliwie czekamy. Romance ukaże się za dwa tygodnie. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now that you've got someone to blame? You said one love, one life, Well, it's one knee in the night, one love we get to share it, leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, but you want me to go without. Did I ask too much? More than a lot. Give me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Yeah, we carry each other, carry each other. You said love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, then you make me crawl. I can't keep holding on to what you've got, when all you've got is love. One love, one life. It's one need in the night, one love we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. One. Fontaine's DC i One. Po piosenkach z repertuaru YouTube pora na najmniej oczywisty cover w audycji. Dodam tylko, że wykona go amerykańska orkiestra Denta. We'll be right back. Klasyk sprzed lat, Joy Division i Love Will Tear Us Apart w jakże zmienionej wersji Hot Eight Brass Band. Pora na głos kobiecy. Posłuchamy kalifornijskiej wokalistki mającej na swoim koncie już kilka nagród Grammy, a biorąc pod uwagę wiek Phoebe Bridgers, 29 lat to prawdziwy artystyczny wyczyn. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Nothing Else Matters z repertuaru grupy Metallica. Śpiewała oczywiście Phoebe

Utwór z repertuaru amerykańskiej grupy Beastie Boys wykonał amerykański zespół John Spencer Blues Explosion. She's on it. Teraz pora na kolejne mało oczywiste wykonanie bardzo starego utworu w dzisiejszej tonacji. Posłuchamy za chwilę amatorskiego chóru z Toronto w Kanadzie. Jako gość pojawi się David Byrne, który zaśpiewa piosenkę autorstwa Davida Bowiego. Wish you could swim like dolphins. Like dolphins can swim, and nothing can keep us together. We will beat them forever and ever. We will be heroes just for one day. Just for one day. Heroes Davida Bowiego, David Byrne i Choir z Kanady. Wreszcie polski cover w programie. Za moment największy przebój Andrzeja Zauchy w interpretacji Błażeja Króla i Igora Nikiforowa. Wiosną, zimą, życiem, mrozem i echem, zimnym wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras widzimy jakieś moce rządzą. Nie widzę, czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzą mówi echem, wiemy wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyrzekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimną, życie. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc wbrew o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z kim jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winnym wiatrem, śmiechem. Była serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem. To była piosenka Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy. Śpiewali Błażej Król i Igor Nikiforow. Drugi cover polski, piosenka autorstwa lidera grupy Tilt, czyli Tomka Lipińskiego, po którą w pewnym momencie swojej kariery artystycznej sięgnął Muniek i jego zespół T-Love. Kiedy jesteś daleko, nie mogę ci powiedzieć,

she'll get you some. You don't have a car, she'll get you one. No. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes. Through the ghettos and the barrios and the Bowery and the slum, a shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Stacks of green paper. What? Yeah. Money. Say what? In his red right hand. Right? You see him in your nightmares, you see him in your dreams. He appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you, turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic card in a catastrophic plan, designed and directed. By what? Directed. By who? Designed and directed. What? Directed. By who? By his red right hand. Yeah. Yeah. Red right hand. La la dee dee da da. No proszę, Snoop Dogg, Red Right Hand, piosenka sprzed lat 30, oczywiście wtedy wykonywał ją Nick Cave i grupa The Bad Seeds. Zbliża się 15:50, tonacja powoli dobiega końca. Zrealizował ją Maciej Załęcki, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16:00 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie tonacji jedna z najciekawszych nowych wersji, w cudzysłowie nowych, bo to nie jest super nowa wersja, polskiej piosenki w oryginale Kombi. A teraz Pogodno. Dzięki i do usłyszenia. Myślałeś plany bite. Potem wkuwałeś w szkole, bo tak kazali ci. Zawsze się przyda jakiś dyplom. Teraz kiedy dorosłeś i rozejrzałeś się, wszystko ma inny wymiar, nie chcesz być wciąż naiwny. Ładoga, ładoga. We'll be right back. wejść, iść na Olimp i ogień przynieść sam. Chciałeś dać światło wszystkim ludziom. Marzenia miałeś piękne i dobre chęci też, lecz zatrzymałeś się w pół drogi i pomyślałeś sobie, co mam nadstawiać się, i zawróciłeś z drogi. Rachunek bardzo prosty. Yeah.